śmierci, w smaku słodka, żelazna w dotknięciu. Mówiła słowa wolniutkie w półśnie, w drapieżnym ziewnięciu. Była podobna do głębi przybrzeżnej w wartki.